jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela, 15 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Francja czy Chorwacja? Dziś poznamy mistrza świata w piłce nożnej. Sąd odrzucił wniosek o areszt dla prezydenta Żyrardowa, który jest podejrzewany o ustawianie przetargów. Przebywająca w ukraińskim areszcie Nadia Sawczenko ogłosiła głodówkę. Na mundialu w Rosji pozostała już tylko jedna niewiadoma. Kto zostanie mistrzem świata? Francja czy rewelacja turnieju Chorwacja? W meczu o trzecie miejsce triumfowała Belgia, która pokonała 2-0 Anglię. Jednak cały piłkarski świat czeka już na wielki finał. Mundial w Rosji śledzi nasz wysłannik Adam Mleczki. Finał Francji z Chorwacją będzie 900. meczem Mistrzostw Świata. W pierwszym spotkaniu mundialu też grała Francja. 13 lipca 1930 roku pokonała 4-1 Meksyk. Francuzi, mistrzowie świata z 1998 roku, w historii spotkań z Chorwatami pozostają niepokonani. Jednak reprezentacja z Bałkanów jest pełna energii i marzy o rzeczach wielkich, mówi Ivan Rakitic. Ja myślę, że samo trzeba te poradać. Jak się czujemy? Wystarczy popatrzeć, co się dzieje w Chorwacji. Tego nie da się opisać słowami. Ta jedność, duma, wszyscy na to zasłużyliśmy. To nie tylko kwestia 23 piłkarzy, trenera, całego sztabu, ale całego narodu. Gdyby był stadion na 4,5 miliona kibiców, to w niedzielę byłby pełny. 4,5 miliona ludzi, wszyscy by doszli wam. Sędzią tego niezwykle ważnego meczu będzie argentyński arbiter Nestor Pitana, który zresztą prowadził także mecz otwarcia na mundialu w Rosji. Wówczas Rosja pokonała 5-0 Arabię Saudyjską. Początek finału na Łużnikach o godzinie 17. Moskwa, Adam Malecki. Sąd rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim odrzucił wniosek o areszt dla prezydenta Żyrardowa. Te informacje przekazał prokurator Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, która wystąpiła z takim wnioskiem. W ramach tego rozpoznania sąd częściowo podzielił tutaj stanowisko prokuratora w zakresie ustalenia, że zgromadzony materiał uprawdopodobnia w stopniu znacznym popełnienie zarzuconego czynu. Natomiast sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania, uznając, że właściwie będzie stosowanie tutaj środka w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 200 tysięcy złotych, dozoru policji, a także zakazu zbliżenia się do potencjalnych świadków mogących mieć wiedzę na temat postępowania. Prokuratura zapowiada złożenie zażalenia na decyzję sądu. Prezydent Żyrardowa wraz z dwoma biznesmenami z Rewala i Gryfic w województwie zachodniopomorskim zostali zatrzymani przedwczoraj przez CBA. Prokuratura podejrzewa ich o ustawianie przetargów, udział w zmowie przetargowej i korupcję. Zdaniem śledczych prezydent Żyrardowa w zamian za łapówkę miał przekazywać biznesmenom istotne informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, m.in. o liczbie zainteresowanych zakupem oraz o obranej strategii licytacyjnej. Przebywająca w ukraińskim areszcie Nadia Sawczenko ogłosiła głodówkę. Protestuje w ten sposób przeciwko decyzji sądu o przedłużeniu jej aresztu. Była ukraińska lotniczka, a obecnie deputowana do ukraińskiego parlamentu, jest podejrzewana o przygotowywanie zamachów mających na celu obalenie władzy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Sąd zdecydował, że Nadia Sawczenko pozostanie w areszcie co najmniej do 10 września. Sama Sawczenko powiedziała, że rozpoczyna bezterminowy protest głodowy, zaś adwokaci byłej lotnik zapowiedzieli, że złożą apelację i zwrócą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nadia Sawczenko znajduje się w areszcie od marca, kiedy to śledczy przedstawili dowody, z których wynikać ma, że znana ukraińska oficer, odznaczona gwiazdą bohatera Ukrainy, planowała ataki na budynki rządowe. Nadia Sawczenko po swoim aresztowaniu ogłaszała już głodówkę. Prowadziła też protest głodowy w Rosji. Była tam sądzona po tym, jak prorosyjscy separatyści zatrzymali ją w Donbasie. Rosyjski sąd skazał wówczas Sawczenko na 22 lata więzienia, po czym wymieniono ją na dwóch skazanych na Ukrainie rosyjskich oficerów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. W ciągu dnia przydadzą się parasole, na zachodzie będzie mało chmur, ale już na pozostałym obszarze kraju dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Oprócz przelotnych opadów deszczu także burze lokalnie z gradem, ale będzie dość ciepło, od 21 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Yeah. She's Dancing, czyli trzeci singiel z płyty Hard Times, nowiki wydany w kwietniu 2013 roku. Ten utwór kończył występ Kasi Nowickiej, który kilka miesięcy po premierze albumu odbył się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. To był czas, kiedy festiwal z powodu robót prowadzonych na terenie Muzeum Śląskiego odbywał się w Dolinie Trzech Stawów. A mówię o tym, ponieważ dziś przywołamy ten koncert, na którym wystąpił także Jan Emil Młynarski, Tomek Dogiel, Agim Dyli i Kasia Piszek. Wakacje z potrójnym pasmem upływają pod znakiem wspominków. I tak po prezentacji w zeszłym tygodniu występu Brandbrauer Freak Ensemble w Wiedniu, ale także grupy Submotion Orchestra, która z kolei 5 lat temu wystąpiła na festiwalu Audio River w Płocku. Dziś koncert Kasi Nowickiej, co mam nadzieję odświeży pamięć i tę wspaniałą energię, jaka zawsze panuje na nowej muzyce. Ponadto mój set DJ-ski, który tylko w drobnym fragmencie pojawił się 2 tygodnie temu w trakcie anagramu nadawanego z Katowic i kobiece głosy. Jeden doskonale znany na całym świecie, a drugi poniekąd debiutujący. Lonely Sinners to duet, od którego rozpocznę tę małą kobiecą podróż i głos Niki Zusin, o którym mam nadzieję będzie za jakiś czas trochę głośniej. Duet z olbrzymim potencjałem. Dziś mogący się pochwalić jednym maxi-singlem, wydanym w starym, dobrym stylu, na płycie kompaktowej. Maxi-singlem złożonym z 5 utworów. Usłyszeliśmy jeden z nich. W programie trzecim No to Love i Lonely Sinners z całą masą mrocznych przestrzeni, otulających głos Niki Zusin. I tu pojawi się skrajność. Skrajność popularności, bowiem przed nami ukochana przez wielu Björk. Ale w drum'n'bassowym remiksie stworzonym przez Goldiego. Nigdy, jak być może Państwo zauważyli, nie byłem jakimś szczególnym fanem połamanych rytmów, ale te, które powstawały w latach 90. mają w sobie to coś, co powoduje, że chce się do nich wracać. Kto wie, być może do jakiegoś odbicia się od tego, co dziś dzieje się w tej muzyce, a może najzwyczajniej z sentymentu do pierwszych płyt Björk. Utwór, jaki zaprezentuję, to reinterpretacja słynnego Isobel, ale w połamanej rytmice Goldiego. Roku 1995 w trójce Isobel w reinterpretacji złotozębnego Goldiego. I tym samym dotarliśmy do seta DJ-skiego mojego autorstwa, który we fragmencie prezentowałem Państwu w anagramie podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Po przedstawieniu fragmentu posypały się maile z prośbą o przedstawienie całości, zatem z dużą przyjemnością i satysfakcją przedstawię go teraz Państwu. Jak zawsze powstał bez patrzenia w monitor, został złożony z płyt, a właściwie maxi-singli wydanych zarówno na winylu, jak i płytach kompaktowych. Na wstępie pojawi się Carl Craig z nową wersją Sandstorm, z którą mogliśmy usłyszeć w katowickim Nostrze, po nim Oliver Hunteman, następnie Troy Pierce, Macy Oplex, a całość zamknie Henryk Schwartz we współpracy z Dixonem, Derrickiem Carterem i Ame. Życzę dobrych wrażeń. Potrójne pasmo. Przenoszenie.

We'll be right back. Henryk Schwartz we współpracy z Dixonem, Ame i Derrickiem Carterem, Troy Pierce, wcześniej Olivier Hunteman i otwierający całość Carl Craig. A wszystko w secie DJ-skim mojego autorstwa. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim zapowiadany na wstępie koncert Nowiki. Koncert, który odbył się, przypomnę, w roku 2013 na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Występ promował świeżo wtedy wydaną płytę Hard Times, a Kasię wspomagali Jan Emil Młynarski na perkusji, Tomasz Dogiel na gitarze basowej, Agim J. Lili instrumenty klawiszowe i Katarzyna Piszek również na klawiszach, ale też wokalnie. Potrójne pasmo przenoszenie. I don't wanna witness another change inside your mind. Don't get me involved in your insane plan. I'm free to go out and say lies. Against your fear will, against your first time.